kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 24 dzień marca. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Początek eliminacji do piłkarskiego Euro nie idzie po naszej myśli. Biało-czerwoni przegrywają z Czechami 0-2. To spotkanie obserwuje w Pradze Mateusz Barianka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ponownie ostrzegł Rosję, że atak na jedno państwo NATO byłby atakiem na wszystkie. Dziś obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Zdecydowanie nie na taki wynik liczyli polscy kibice. Nasi piłkarze przegrywają w Pradze z Czechami 0-2 w pierwszym meczu eliminacji do Euro. Kwadrans temu zaczęła się druga połowa, a my łączymy się ze stadionem w Pradze, gdzie jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Witam raz jeszcze. Tak, druga połowa już trwa. No i też Fernando Santos, nasz selekcjoner, nie czekał na rozwój sytuacji. Od razu zdecydował się na dwie zmiany w przerwie. Na boisku pojawili się Michał Skóraś i Karol Świderski, a opuścili je Michał Karbownik oraz Krystian Bielik, czyli zawodnicy, którzy chyba najgorzej wyglądali z tej całej naszej jedenastki w pierwszej połowie. Na szczęście też jakby tchnął nowe życie Portugalczyk w naszą kadrę, bo druga część tego meczu wygląda zdecydowanie lepiej niż pierwsza. To Polacy częściej na razie utrzymują się przy piłce i to Polacy częściej stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Co prawda jeszcze bez jakiejś stuprocentowej sytuacji, no i też przede wszystkim bez bramki kontaktowej, ale jest to coraz bliżej. Coraz częściej ta piłka ląduje w polu karnym rywali, coraz częściej dochodzi do niej Robert Lewandowski, tak jak teraz. Teraz akcja z lewej strony. Michał Skóraś właśnie się uruchomił z lewej strony boiska, dośrodkował lewą nogą na 5 metr. Tam niestety spóźniony Karol Świderski do piłki nie doszedł. No ale takich akcji Polacy próbują. No i to może powodować, że z optymizmem będziemy patrzeć na kolejne przynajmniej pół godziny tego meczu. Prosto ze stadionu w Pradze mówił Mateusz Warianka, z którym jeszcze dziś się usłyszymy na antenie Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po raz kolejny podkreślił, że atak na jedno państwo NATO byłby atakiem na cały sojusz. Przemawiając przed kanadyjskimi parlamentarzystami w Ottawie, podkreślił, że Władimir Putin był dotychczas przekonany, że rozbije NATO, a stało się zupełnie inaczej. Kanada i Stany Zjednoczone jasno wyrażają nasze zobowiązanie wobec naszych sojuszników z NATO. Utrzymamy silny i zjednoczony sojusz. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, a atak na jednego oznacza atak na wszystkich. Ponieważ czekamy na 75. rocznicę NATO w przyszłym roku, Kanada i Stany Zjednoczone dzielą odpowiedzialność i zobowiązanie do upewnienia się, że NATO może odstraszyć wszelkie zagrożenia, bronić się przed jakąkolwiek agresją, co jest podstawą bezpieczeństwa obu naszych narodów. W Ottawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotkał się m.in. z premierem Kanady Justinem Trudeau. Musimy oddawać hołd wszystkim, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Wicepremier wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy Zawołani po imieniu, przygotowanej przez Instytut Pileckiego z okazji obchodzonego dziś po raz piąty Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ekspozycję można oglądać w Domu Bez Kantów przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Wystawa prezentuje Polaków, którzy zapłacili życiem za pomoc niesioną Żydom. Wystawa ukazuje zdjęcia ratujących Żydów, opisuje ich tragiczne historie oraz przybliża sytuację w okupowanej przez Niemców Polsce, w której pomoc Żydom była karana śmiercią. Dlatego minister kultury Piotr Gliński podkreślał, że niebywale ważna jest pamięć o tych niezwykłych bohaterach. To są te najpiękniejsze postawy i najtrudniejsze, o których musimy opowiadać kolejnym pokoleniom. A naczelny rabin polski Michael Szudrych mówił, że ratujący Żydów zasługują na najwyższy szacunek i podkreślał, że to osoby, które są najbliższe idei, jaka przyświecała Bogu. Jeżeli chcę rozumieć, jaki oczekiwany Bóg ma od nas, jaki człowiek ja powinno być, patrzy na sprawiedliwy. Według różnych szacunków za pomoc Żydom mogło zostać zamordowanych ponad 1000 Polaków, a w pomoc Żydom angażowało się od 100 do nawet 300 tysięcy Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. To pierwszy krok do budowy połączenia kolejowego między Krakowem a Myślenicami. Władze Małopolskie oraz PKP Polskich Linii Kolejowych podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nowego połączenia. Budowa torów między Krakowem a Myślenicami jest konieczna ze względu na ogromne natężenie ruchu samochodowego na Zakopiańce, tłumaczył wicemarszałek Małopolski Witold Kozłowski. Bardzo wiele osób dojeżdża z centrum Krakowa do najbliższej okolicy wokół Krakowa. No i tutaj średnio dojazd w godzinach szczytu to jest dobra godzina, 20 minut, więc jeżeli pociągiem dotrze ktoś do centrum, do samego centrum w 40 minut, to jest duży zysk czasowy. Koszt samej budowy liczącej ponad 20 km nowej linii kolejowej ma wynieść ponad 1 000 000 000 zł. Na koniec jeszcze zaglądamy do Pragi, a tam dalej nasi piłkarze przegrywają 0-2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę do kraju napływać będzie już nieco chłodniejsze powietrze. Będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w północnej połowie kraju oraz w części Dolnego Śląska. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na wybrzeżu i w kotlinach sudeckich do 15 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go, rock'n'rollowe radio, program trzeci Polskiego Radia. Marek Wiernik przy mikrofonie, audycję realizuje Anna Regulska. Wspomaga mnie Marek Pawlukiewicz, no i do północy. Gramy, śpiewamy, no bo wiadomo, to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. Zawsze też mówiłem o tym, iż futbol i rock'n'roll szły w parze, idą w parze i ładnie to nam się wszystko ułożyło. Może wynik niezbyt nam się na razie układa, bo przegrywamy. Chyba coś się zmieniło. 3-0 przegrywamy. Dobrze, to teraz oczywiście my będziemy łączyć się z Pragą i ja nawet proponuję, abyśmy teraz połączyli się. Mateusz Warianka. Witam cię, kolego, jesteś? Witam, jestem, chociaż no, na razie jestem w szoku po raz trzeci dzisiejszego wieczoru. A ja co mam powiedzieć, jak wchodzę do studia i od razu tak mnie witasz? No właśnie, strach mrugać naprawdę oglądając to spotkanie, bo tutaj się błyskawicznie wszystko dzieje. No niestety, tak jak powiedziałeś, przegrywamy już niestety 0-3. Szkoda, bo Polacy na drugą połowę wyszli zmotywowani, mieli częściej piłkę przy nodze, częściej zagrażali bramce rywali, no a Czesi skupieni na kontrataku. Jeden z tych kontrataków wykorzystali, dośrodkowanie z lewej strony Aleksa Krala do Kuchty, który gdzieś tutaj no powędrował w polu karnym między naszymi środkowymi obrońcami. No i z najbliższej odległości pokochał Wojciecha Szczęsnego. 0-3 przegrywamy z reprezentacją Czech. Do gorszego początku swojej pracy z reprezentacją Polski trener Fernando Santos nie mógł sobie wyobrazić. Mateusz, ja myślę, że to jest, wiesz, to tak na pocieszenie trochę, bo w tej chwili, jeśli się nic nie zmieniło, Francja bije Holandię 3-0 również. Więc to tak trochę na pocieszenie. Sugerujesz, że jesteśmy na poziomie Holendrów. Dokładnie. I tak na razie na tym poprzestańmy i oczywiście będziemy łączyć się troszkę później, może się coś zadzieje jeszcze. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. No to wszystko państwo wiedzą. Tak sobie też pomyślałem o tym meczu wczorajszym. Wczoraj Islandia przegrała. No te 3-0 jakoś tak tutaj się pojawia z Bośnią i Hercegowiną. 3-0. Pomyślałem sobie o Islandczykach. Świetna jest tam ta scena rockowa. The Vintage Caravan właśnie teraz z Islandii. The Way. We'll be right back. prosto z Islandii muzyka. Ten zespół nazywa się The Vintage Caravan. Ciekawostka jest taka, iż grupa współpracuje, pracuje, nagrywa w takim studiu, no, które jest przypisywane do zespołu Sigur Rós, a więc tych wielkich z Islandii. Vintage Caravan poza nami. Z tych takich ciekawych wyników to jeszcze Belgia bije Szwecję 2-0, także da. Jakby tu Państwu poprawić humor? To co, zajrzymy sobie do tego ciągle bardzo nowego albumu Megadeth. Przypomnę, The Sick, The Dying and The Dead. Tak nazywa się ten krążek i jeden z moich ulubionych utworów z tegoż albumu Mission to Mars. Commander, don't you have to lose a compromise? będzie państwu przerywać, bo to takie fascynujące słuchowisko zrobiło się z tego utworu. Misja na Marsa. Tęsknota panów z grupy Megadeth za Marsem. Słuchamy sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz będzie polska muzyka. Tydzień temu w tej audycji graliśmy nową muzykę zespołu KSU z nowej płyty KSU 44. Wspominałem o tym, iż przypominając skład, wspomniałem Tomka Szamota Rzeszutka, który jest w składzie KSU. No ale od wielu, wielu lat, od 91 roku Szamot prowadzi zespół Jesus Chrysler Suicide. No to teraz będzie po polsku. Będzie polska chora. Suicide w Trójce. Polska chora. No to Mateusz Warianka w Pradze. Jak tam z chorobą naszych? No wciąż chorzy. Wciąż przegrywają 0-3. Tak, i nawet doktor Fernando Santos nie za bardzo wie, jak ich wyleczyć. Tutaj najczęstszym obrazkiem, jaki oglądamy na trybunach, jest rozkładanie bezradnie rąk przez selekcjonera. Jakieś zmiany? Coś się wydarzyło? Tak, dwie zmiany już ostatnie dokonał selekcjoner. Najpierw w 64. minucie Nikola Zalewski wszedł na boisko za Sebastiana Szymańskiego, a dosłownie przed momentem zameldował nam się Damian Szymański za Karola Linettego. Też mieliśmy już trzy zmiany po stronie czeskiej. Niestety, jeśli chodzi o wynik, to wciąż bez zmian, a na tym nam najbardziej zależy, na zmianie tego rezultatu, oczywiście z korzyścią dla naszych piłkarzy. Mateusz, wielu słuchaczy w drodze teraz jest, bo ja sam też pierwszej połowy nie widziałem, będąc w podróży. Powiedz mi, co tu najbardziej dolega? Jakaś główna przyczyna tego niedomagania? Taką główną przyczyną jest to, że Polacy wyszli na ten mecz troszkę nieskoncentrowani. No i bramka zdobyta w pierwszej minucie po wyrzucie piłki z autu, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza. To troszkę jakby obniżyła nastroje w naszej reprezentacji, troszkę byliśmy zszokowani. No a dwie minuty później już było 2-0 i trudno po takich dwóch ciosach się podnieść. To takie dwa ciężkie sierpowe w wadze ciężkiej, no i naprawdę trudno jest z desek wstać teraz. I myślę, że to jest główny powód, dlaczego ten obraz gry w kolejnych minutach tak niestety wygląda. No nic, nic na to nie poradzimy, to dopiero początek tych eliminacji, także wszystko przed nami. Na razie dziękuję, oczywiście połączymy się jeszcze. Mateusz Warianka z Pragi czeskiej, proszę Państwa, a dla nas będzie Gan. To jest taka historia, że dwa zespoły Gan funkcjonowały przez jakiś czas. Pierwszy The Gan, grupa, która w latach 60. No, mocno zaznaczyła swoją obecność jeszcze w 70. Natomiast bez D, po prostu Gan, to formacja szkocka z Glasgow. Być może Państwo pamiętają wersję właśnie Ganu w przeboju grupy Camillo. Chodzi o World Up. To był 1994 rok. Na nowej płycie zespołu Gan, wydanej kilka miesięcy temu, The Carlton Songs, na tej nowej płycie jest nowa wersja tegoż przeboju World Up w trójce Gun. Brothers, your sisters, and your mama too. We're about to go down, and you know just what to do. Wave your hands in the air like you don't care. Glide past the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance quick, mama. Come on, baby, tell me what's the word. A word up, everybody say, when you hear a cold word, no matter where you say it. Klasyka według Wiernika. WORD Up. Wielki przebój grupy Camillo, no a potem zespołu Gun. Wersja akustyczna, no przyjemnie się tego słucha. No to teraz chciałbym Państwu, a propos klasyki, przypomnieć zespół Soundgarden. Chyba coś się w Pradze wydarzyło. To teraz połączymy się z Mateuszem Warianką. Mamy gola, no jeszcze nie kontaktowego, na razie honorowego. 3-1. Zdecydowanie ładniej wygląda taki wynik niż 3-0. Damian Szymański przed momentem wpisał się na listę strzelców. Bardzo ładna indywidualna akcja z prawej strony Roberta Gumnego, który zszedł z piłką do środka. Dośrodkował taką mocną piłkę, posłał między bramkarza a obrońców czeskich. No i tam dołożył nogę Damian Szymański. Dzięki temu rozmiary tej porażki na razie się zmniejszają. Do końca meczu pozostały 3 minuty, plus to, co doliczy arbiter, pewnie doliczy kolejne 3 mniej więcej, więc no czasu jest niewiele, ale nadzieja umiera ostatnia. Tak jak szybko straciliśmy te dwie bramki, to może tak szybko odzyskać, prawda? Te dwie bramki. To jest bardzo łatwe i proste, więc tak, czekamy na to po prostu. No to czekamy i na razie Ci dziękuję, Mateusz z Pragi, a ja wracam do tego wątku. To będzie wątek Beatlesowy, bo i Kurt Cobain, wiadomo, kochał muzykę Beatlesów. Z kolei Glenn Matlock, który przyznał się, to ten człowiek z Sex Pistols, że słucha czwórki z Liverpoolu, wyleciał z grupy Sex Pistols. Tak w uproszczeniu mówiąc, no ale Chris Cornell też był bardzo Beatlesowy. Posłuchamy teraz grupy Soundgarden i to będzie Come Together w Trójce. Come on, flat top, big come, run. Come Together, grupa Soundgarden. No, to już ostatnie sekundy w Pradze w meczu z Czechami. Myślę, że jakby była dogrywka, to moglibyśmy jeszcze te dwie brameczki strzelić. Halo, Mateusz Warianka. No już właśnie przed momentem zakończył się ten mecz, więc niestety nic się już nie zmieni. Przegrywamy z reprezentacją Czech na inaugurację eliminacji do Mistrzostw Europy 1-3 po bardzo złym w naszym wykonaniu meczu, po fatalnym meczu, i najbardziej boli to, że tak przynajmniej z perspektywy trybun wydawało się, że Czechom w bardzo łatwy sposób przychodzi do zdobywania kolejnych bramek i stwarzania sobie sytuacji podbramkowych. Niestety o naszej reprezentacji tego powiedzieć nie możemy. Na pewno ten wynik 3-1 też nie oddaje w pełni potencjału obu drużyn, bo ani my nie jesteśmy tak słabą reprezentacją, jak pokazuje dzisiejszy wynik i mecz, ani też reprezentacja Czech nie jest aż tak silną drużyną, no ale dziś była zdecydowanie lepsza, wygrała zdecydowanie zasłużenie. Zresztą teraz fani reprezentacji Czech żegnają swoich piłkarzy na stojąco, no, oklaskując ich, więc to też świadczy o tym, jak tutaj zaimponowali nawet swoim kibicom. Cześć. No tak, ale my pierwszy mecz z nowym trenerem, to też zawsze jest taka niewiadoma. Poza tym gorsi są od nas. Holendrzy przegrali z Francją 4-0. O, to tak na pocieszenie. Mateusz, jesteś? Tak? Jesteś z nami, tak? To jeszcze tak, takie można krótkie podsumowanko. Krótkie podsumowanko. Przegrywamy 1-3 i to nie jest komfortowa sytuacja, jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Europy, bo zajmujemy oczywiście miejsce na dole. Czesi mieli być naszym głównym rywalem w walce o awans na Euro. No i ten wyjazdowy pierwszy mecz przegrany na pewno nam troszkę sytuację komplikuje, ale spokojnie, w poniedziałek mecz z Albanią i jest szansa, żeby się odkuć. Jeszcze przypomnę, pierwsza minuta Krejci, trzecia minuta Cwanczara, 64. minuta Kuchta, no i bramkę dla Polaków honorową zdobył Damian Szymański w 87. minucie. Ale Praga jest piękna. Nieprawdaż? Piękna, piękna. A jeszcze tylko dodam, że selekcjoner Fernando Santos kontynuuje naszą tradycję, bo w XXI wieku żaden selekcjoner nie wygrał w swoim debiucie. Także tutaj tradycja została zachowana. Dziękuję Ci bardzo. Mateusz Warianka, do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia, dziękuję. Roka Klasyka według Wiernika, program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, to teraz sobie pogramy. No i właśnie, zajrzymy do tego najnowszego albumu grupy Australijczyków, King Gizzard and the Lizard Wizard. Niezwykła formacja, 23 albumy niezwykle pracowici muzycy pod dowództwem Stu McKenzie'ego. Zespół potrafił w ciągu roku zagrać ponad 100 koncertów, potrafił w ciągu roku nagrać 5 płyt i cały czas zmieniają style, gatunki, blendują, mieszają. Zresztą teraz posłuchamy fragmentu tego najnowszego krążka Changes Gandhi, King Gizzard and Lizard Wizard. dokładnie świeżo to zabrzmiało z tej najnowszej płyty z Australii. King Gizzard and the Lizard Wizard. Państwo wiedzą, ja bardzo lubię grać debiutantów. Teraz niedawno otrzymałem płytę od zespołu The Casino. Tak nazywa się trio z Braniewa. No Casino, Casino, bo wiadomo, w kasynie zaczynali swoją karierę ci młodzi ludzie. No to proszę ich posłuchać. The Casino w utworze Delta. Zmywają z nas brud. I teraz widzisz, co mam pod spodem. Boisz się słów, nie dążę. Cokolwiek powiesz, ja znów zapomnę. Płyniemy jedną rzeką, niepewną na koniec. Nie liczy się, co zrobię, nie liczy się, co masz w głowie. Zakończył koncert w Warszawie śląski zespół, świetny zespół rock'n'rollowy Blend. Panowie są już w drodze, po 23 powinni tu pojawić się w studiu, to sobie pogramy i porozmawiamy z Blendem. A teraz wspomnienie. Joe Strummer bez zespołu The Clash, za to z grupą The Mascaleros. Ten utwór nosi tytuł Techno D-Day. Well, it was a techno D-Day out on Omaha Beach. I was a reserve DJ playing Beyond Mountain Beats. You gotta go. My spotykamy się ponownie po 23, bo to najlepsza pora na rock'n'rolla, a teraz jeszcze fragment najnowszego dzieła Bukowskiego. Bukowski, tak nazywa się projekt. Mariusz Bukowski, śpiew i Piotr Pawłowski, wszystkie praktycznie instrumenty. To bardzo uznany muzyk, basista, kompozytor, Made in Poland, Shipyard, Dance Like Dynamite i jeszcze wiele innych projektów. To teraz z płyty Zaczaruj, nowy utwór Bukowskiego. Ten utwór nosi tytuł 100 pytań. Zadzwonił do mnie wczoraj nieznany gość. Podawał się za Boga, miał pytań 100. Do końca nie mam zdania, kim był ten gość. Być może jakiś agent lub z banku ktoś.